มาเรื่องผีเรื่องสางกันหน่อยแม่คุณสมรเล่าบอกว่าสมัยก่อนนวลตั้งแต่คุณสมรยังไม่เกิดนะแม่ไปเป็นแม่ค้าขายของอยู่ที่กรุงเทพไอ้ที่แม่พักอยู่มันใกล้กองขยะเหม็นมากแต่ก็จำเป็นต้องอยู่เพราะว่าค่าเช่ามันถูกมากวันหนึ่งตอนเช้าๆก็มีคนไปเจอศพผู้หญิงโดนฆ่าหมกกองขยะตำรวจสืบสวนแล้วได้ความว่าเป็นผู้หญิงจรจัดที่วนเวียนอยู่แถวๆนั่นแหละโดนข่มขืนแล้วก็ฆ่าทิ้งอย่างทารุณโดนแทงซะหลายสิบแผลที่หน้าท้องแล้วก็โดนเชือกที่คออีกตำรวจเขาบอกตายมาแล้ว2วันแม่เล่าบอกว่าช่วง2คืนนั้นหมาแถวนั้นมันหอนกันอย่างโหยหวนก็ยังสงสัยกันอยู่เลยว่าทำไมไม่ใช่เดือน12หมามันถึงได้เห่าหอนเพราะตามธรรมดาแล้วหมามันจะหอนเดือน12มารู้ทีหลังว่ามันหอนทำไมมันหอนเพราะมันเห็นผีผู้หญิงสาวคนนั้นน่ะคงจะวนเวียนอยู่แถวกองขยะดวงวิญญาณล่องลอยป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้กับร่างคงจะอยากจะกลับเข้าร่างแต่กลับเข้าไม่ได้เพราะว่าร่างกายมีบาดแผลเต็มไปหมดแล้วหัวใจมันก็หยุดเต้นไปแล้วเวลาที่ดวงวิญญาณมาลอยวนเวียนหมาคงจะเห็นเข้าพวกมันก็เห็นดวงวิญญาณมันก็เห่าหอนส่วนคนน่ะมองไม่เห็นหรอกหมามันประสาทดีกว่าแม่บอกว่ามีคนเคยพูดให้แม่ฟังแบบเนี้ยว่างั้นเวลาขายของเลิกแล้วแม่จะต้องเดินผ่านกลับบ้านทางที่กองขยะตั้งอยู่ซะด้วยผ่านมาทางข้างๆแล้วมันก็มักจะเป็นเวลาค่ำมืดก็ทำให้แม่กลัวมากยายก็ไปขายของอยู่กับแม่ด้วยแต่ว่าบางวันแม่ก็ต้องเดินกลับมาคนเดียวเพราะว่ายายยังคุยกับพวกแม่ค้าอยู่ก่อนส่วนแม่น่ะอยากจะกลับบ้านอาบน้ำนอนคนละแวกนั้นก็กลัวผีกองขยะกันทั้งนั้นเวลาจะเดินผ่านแถวนั้นถ้ามืดค่ำแล้วก็จะไม่เดินคนเดียวต้องรอไปกันหลายหลายคนแต่ว่ามีอยู่คืนหนึ่งแม่ต้องกลับบ้านคนเดียวรอคนก็ไม่มาสักทีส่วนยายก็กินเหล้ากับพวกแม่ค้าเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยถูกหวยวันนั้นเขาเลี้ยงเหล้ากันแม่ก็เลยจำเป็นต้องกลับบ้านคนเดียวเดินผ่านกองขยะแม่ก็ขนลุกขึ้นมาดื้อๆเสร็จแล้วลมเย็นมันก็พัดมาด้วยใกล้ๆนั้นเป็นช่วงว่างเปลี่ยวไม่มีบ้านคนแสงสว่างก็น้อยมีพงหญ้าขึ้นสูงอยู่ด้านนึงแม่ก็รีบจำเร็วๆจะได้พ้นตรงนั้นแต่ยังไม่ทันพ้นแม่ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แม่ก็เหลียวซ้ายมองขวาไม่เห็นใครไม่รู้เสียงร้องไห้ดังมาจากไหนแต่แม่ก็ไม่วิ่งเพราะว่าถ้าวิ่งจะทำให้เสียขวัญหรือที่เขาเรียกขวัญหนีดีฝ่อนั่นแหละแม่ก็เลยทำใจแข็งก้าวขาต่อไปเรื่อยๆแต่ค่อนข้างเร็วทีแรกก็มองทางโน้นทางนี้ก่อนแต่ตอนนี้ไม่มองแล้วเดินลิ้วๆไปเลยแม่บอกว่าทางเดินนั้นเป็นสะพานไม้ไม่กว้างนักแค่เดินสวนทางกันได้เท่านั้นเองเสียงร้องไห้ยังดังอยู่แต่แล้วแม่ก็เห็นมีคนเดินสวนทางมาแม่ก็รู้สึกใจชื้นขึ้นยังไงซะก็มีเพื่อนแล้วแม้ว่าจะชั่วแป๊บเดียวก็ยังดีแต่แล้วแม่ก็สังเกตเห็นว่าไอ้ร่างที่เดินมาเนี่ยมันแข็งทื่อๆจบคนแล้วฝีเท้าที่เดินย่ำไม้สะพานมาทำไมมันไม่มีเสียงเลยร่างนั้นเข้ามาใกล้พร้อมกับร่างของแม่ก็เข้าไปใกล้ด้วยใกล้จะสวนทางกันอยู่แล้วแม่ได้กลิ่นคาวเลือดคลุ้งมากระลมเฉยยามค่ำน่ะแม่ต้องรีบยกมือปิดจมูกเพราะมันเหม็นคาวมากร่างนั้นมาถึงแม่แล้วแม่มองหน้าคนที่สวนทางแต่ว่าเห็นไม่ถนัดรู้แต่ว่าเป็นผู้หญิงผมยาวแม่ก็รีบเบี่ยงตัวหนีเพราะกลิ่นคาวเลือดมันมาจากร่างนั่นแหละมันค่อนข้างมืดแม่ก็เลยเห็นไม่ถนัดว่าทำไมถึงได้มีกลิ่นคาวผู้หญิงคนนั้นผ่านไปแล้วแม่เหลียวมองไปข้างหลังเพื่อจะดูว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครและเพราะอะไรถึงได้เหม็นเหลือเกินแต่แม่บอกว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยมันว่างเปล่าสะพานไม้ไม่มีร่างใครเดินอยู่เลยแม่รีบมองไปไกลๆก็ไม่เห็นมีร่างคนไม่มีเอ๊ะทำไมหายไปเร็วเหลือเกินแม่มองทางโน้นทางนี้แล้วก็ขนลุกหนาวเยือกเข้าไปถึงขั้วหัวใจเพราะว่าแม่นึกถึงผีนั่นเองคิดได้แค่นั้นแม่ก็จะออกวิ่งแต่ก็รีบเตือนตัวเองว่าอย่าวิ่งถ้าวิ่งจับไข้แม่ก็เลยรีบจำอ้าวกลับบ้านอย่างไม่มองอะไรอีกแล้วทั้งที่เย็นสลังวาบเหมือนกับใครเอาน้ำแช่น้ำแข็งมาสาดใส่อยู่พอถึงบ้านแม่ก็ล้มลงหน้าห้องคนที่เช่าอยู่ด้วยกันก็ตกใจรีบเข้ามาช่วยแม่เป็นลมหมดสติไปเลยพอฟื้นก็เล่าเรื่องโดนผีหลอกผีกองขยะหลอกแม่จริงๆทำให้แม่เข็ดขยาดชวนยายย้ายที่อยู่ไปเช่าที่ใหม่ไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วกลัวผีกองขยะหลอกเอาอีก แม่บอกว่าผีตายหวงนี่มันจะเฮี้ยนมากแล้วมักจะไม่ค่อยไปเกิดง่ายๆฮะวิญญาณจะวนเวียนอยู่แถวๆที่ตายเนี่ยนานหลายปีแม่ว่าอย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งคุณเกษมครับคุณเกษมเล่าบอกว่าแกมีญาติอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ญาติคนนี้เล่าให้ฟังว่าแถวบ้านเขามีสะพานอยู่แห่งหนึ่งเป็นสะพานที่คนกลัวกันมากเลยเนื่องจากมีวิญญาณผีไตหวงที่ตายใต้สะพานสิงอยู่แล้วไม่ยอมไปไหนเนี่ยตกค่ำจะไม่มีใครใช้สะพานนี้ผ่านไปไหนมาไหนเพราะกลัวถ้าจะผ่านก็ต้องมากันหลายคนถ้ามาคนเดียวคนไหนคนนั้นน่ะมักจะเจอใกล้ๆสะพานก็มีต้นกำปูใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขากลางคืนนี่ดำทะมึนน่ากลัวลมพัดมันก็ไหวยวบยวบยิงหน้าขนลุกใกล้ๆสะพานก็ไม่มีบ้านคนอยู่มีอยู่ก็ห่างมากเป็นสะพานที่ถือว่าเปลี่ยวมากแล้วก็มีอันตรายอยู่มาคืนหนึ่งป้าสะพายของคุณเกษมชื่อป้าพรเกิดไม่สบายปวดท้องอย่างหนักร้องโอยโอยแล้วเวลามันก็ดึกแล้วด้วยยาติดบ้านก็ไม่มีลุงเจริญก็เลยต้องเอาจักรยานออกจากใต้ถุนปั่นไปขอยาที่อนามัยจะต้องผ่านไปทางสะพานผีหลอกนั่นด้วยในตอนนั้นลุงเจริญก็กลัวแต่ก็ไม่มีทางเลี่ยงอื่นใดนะมันจำเป็นจริงๆถึงจะโดนผีหลอกก็ต้องยอมแหละลุงผ่านสะพานด้วยใจระทึกเชียวสะพานใหญ่เป็นปูนแข็งแรงลุงปั่นจักรยานขึ้นไปบนนั้นเสร็จแล้วลุงก็รู้สึกว่ามีลมเย็นยามดึกพัดมาต้องกายลมนั้นเย็นเยือกก็ไปถึงขั้วหัวใจเลยทำให้ลุงหนาวสั่นแกก็พยายามไม่เหลียวซ้ายแลขวาอะไรทั้งนั้นมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวมือหนึ่งถือไฟฉายอีกมือหนึ่งจับแฮนด์รถไม่ให้มันวอกแวกสะพานปูนสองข้างมีราวสะพานลุงรู้สึกเหมือนกับว่าบนราวสะพานทางขวามือมีใครสักคนนั่งห้อยขาอยู่แต่ลุงไม่มองลุงปั่นจักรยานผ่านไปอย่างเร็วเลยผ่านสะพานมาได้ก็โล่งอกไม่มีการเหลียวกลับไปมองแล้วปั่นไปจนถึงสถานีอนามัยปลุกหมอขอยามาได้แล้วก็ปั่นจักรยานกลับไอ้ขากลับนี่แหละมันน่าแปลกขี่มาถึงตรงสะพานแต่กลับหาสะพานไม่เจอแกก็หยุดงงอยู่ตรงนั้นน่ะกระแสงไฟฉายส่องไปส่องมาเอ๊ะไม่มีสะพานมีแต่คลองแล้วสะพานปูนมันหายไปไหนอ่ะลุงเล่าว่าขนลุกสู้เลยหนาวเป็นจับไข้แต่ตัวเย็นเจี๊ยบเลยแต่ก็พยายามตั้งสติว่าตัวปั่นจักรยานมาผิดทางหรือเปล่าวะนี่ทบทวนแล้วก็คือทางที่เพิ่งผ่านไปตะกี้นี่แหละแล้วทำไมถึงไม่มีสะพานลุงไม่รู้จะทำยังไงยกมือท่วมหัวบอกโอ้เจ้าประคุณเอ้ยขอให้เห็นสะพานด้วยเถอะคุณพระคุณเจ้าช่วยลูกด้วยเมียลูกกำลังปวดท้องอย่างหนักจะเป็นหรือตายก็ยังไม่รู้ขอให้ลูกเอายาไปถึงเมียให้เมียกินยาด้วยเถอะลุงแกหลับตายกมือท่วมหัวพึมพำออกไปอย่างนั้นพอลืมตาอีกทีลุงมองเห็นละสะพานอยู่ข้างหน้าแหละลุงตัวเย็นว่าอีกครั้งเออสะพานอยู่ตรงหน้าแท้ๆทำไมถึงมองไม่เห็นลุงแข็งใจปั่นจักรยานขึ้นไปแสงไฟฉายส่องไปกลางสะพานเสร็จแล้วลุงก็ต้องชะงักขาแข็งเลยปั่นจักรยานไม่ออกรถทำท่าจะล้มต้องเอาเท้ายันไว้ที่กลางสะพานน่ะมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งในชุดขาวๆยืนอยู่ผมยาวประบ่ายืนแข็งทื่ออยู่กึ่งกลางสะพานพอดีลุงทำอะไรไม่ถูกแล้วมองหาใครช่วยก็ไม่มีเลยต้องช่วยตัวเองลุงก็หลับตาพนมมืออ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยขจัดปัดเป่าโพยภัยทั้งหลายทั้งปวงขอให้เอายาไปให้เมียกินได้สำเร็จด้วยเถอะเสร็จแล้วลุงก็ลืมตาขึ้นปรากฏว่าร่างหญิงสาวนั้นหายไปแล้วลุงแกก็ดีใจรีบปั่นจักรยานข้ามสะพานพ้นมาแล้วแกก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกเสร็จแล้วลุงก็รู้สึกเหมือนกับว่าท้ายรถน่ะมีอะไรหนักๆทวงๆอยู่ลุงก็หันไปมองให้ตายเธอลุงเห็นร่างขาวๆน่ะนั่งซ้อนท้ายมาด้วยลุงถึงกับทิ้งจักรยานกระโดดออกมาแล้ววิ่งไม่คิดชีวิตเลยไม่สนใจจักรยานแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างลุงวิ่งลูกเดียววิ่งจนถึงบ้านหอบแฮกแฮกแทบจะขาดใจตายป้าได้กินยาก็ค่อยยังชั่วแต่ลุงน่ะเกือบตายหนาวสะท้านจับไข้ขึ้นมาแทนก็เล่าให้ป้าฟังว่าเจออะไรมาบ้างป้าได้ฟังแล้วก็กลัวแทนลุงลุงก็บอกไม่เอาแล้วไม่ไปตอนนั้นทางนั้นตอนกลางคืนอีกแล้วไม่เอาแล้วลุงต้องรดน้ำมนต์สัก7วันสติถึงได้ดีขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัวลุงเล่าว่าที่สะพานนั้นน่ะเคยมีผู้หญิงโดนฉุดไปข่มขืนแล้วฆ่าใต้สะพานผีไตหงยังสิงอยู่ไม่ยอมไปไหนคนที่ข่มขืนแล้วฆ่าน่ะก็มาตายที่สะพานนั้นในตอนหลัง โดนยังไงไม่รู้คอหักศพอยู่ในน้ำลุงบอกว่าตายมาตั้งเกือบ10ปีแล้วดวงวิญญาณยังไม่ยอมไปผุดไปเกิดชาวบ้านเขาเรียกสะพานผีหลอกครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังเรื่องแปลกๆเรื่องนี้คุณประเสริฐเล่าให้ฟังครับคุณประเสริฐเล่าว่าเมียเขาเนี่ยก่อเรื่องไม่ดีไม่งามหนุ่มคนงานก่อสร้างมาทำงานต่อเติมบ้านใกล้ๆเกิดไปลักลอบได้เสียกันกับเมียเขาความจริงนายประเสริฐก็เป็นคนมีฐานะดีแต่ว่ามีปัญหาสุขภาพไม่ดีนักสามเมียก็อยู่ในวัยที่อ่อนกว่าเขาตั้ง10กว่าปีเขา40กว่าจะ50แล้วเมีย30กว่าเองมีลูกกัน2คนเมียก็ไม่ได้คิดถึงลูกแต่อย่างใดพลั้งเผลอใจไปกับหนุ่มก่อสร้างเขาจับได้กลางวันแสกเมียพาหนุ่มก่อสร้างมากกในบ้านเห็นแล้วเขาก็ไม่ได้เอะอะโวยวายสงสารลูกก็เลยอยู่กันอย่างนั้นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็มีการตกลงกับเมียเป็นที่เรียบร้อยตอนหลังเขาหวั่นเกรงว่าเมียจะทิ้งลูกไปอยู่กับชู้ที่ต้องย้ายไปทำงานที่โน่นที่นี่ห่างไกลเขาก็เลยเช่าบ้านให้หนุ่มก่อสร้างอยู่ในซอยนั่นแหละแล้วก็ให้เมียจัดการเปลี่ยนอาชีพหนุ่มก่อสร้างให้มาเป็นหนุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพื่อที่ว่าหนุ่มนั้นจะได้ไม่ไปไหนเขาทำไปทั้งหมดนี่ก็เพื่อเห็นแก่ลูกกลางวันลูกไม่อยู่บ้านเมียก็จะไปกระชู้ไปทำอะไรกันที่ไหนเขาไม่ว่าขอเพียงเมื่อลูกกลับจากโรงเรียนมาบ้านก็ให้อยู่แต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งไอ้หนุ่มคนนั้นก็กินเหล้าเมาแล้วก็รถคว่ำตายเมียร้องไห้คร่ำครวญจะตายตามลูกๆสงสัยแม่ทำไมร้องไห้เขาก็บอกลูกว่าคนตายน่ะเป็นญาติของแม่ว่างั้นตั้งแต่ชู้ตายเมียเขาก็เหม่อลอยเย็นวันหนึ่งก็พูดแปลกๆดุด่าลูกเสียงดังตาขวางเห็นแต่ตาขาวเคี่ยนตีลูกโดยที่ลูกไม่ได้ทำอะไรผิดพอดีนายประเสริฐกลับมาพอดีก็ห้ามไว้ทันลูกร้องไห้กันกระจองงอแงเขาก็ถามเมียว่าตีลูกทำไมเมียก็ตวาดว่ามึงอีกคนระวังตัวให้ดีนายประเสริฐก็บอกว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเมียแต่เป็นเสียงคล้ายๆผู้ชายเขาก็นึกถึงว่าผีเข้าก็รีบให้ลูกไปอยู่บ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆกันเล่าให้เพื่อนฟังว่าสงสัยเมียจะโดนผีเข้าเพื่อนก็รีบไปตามหมอผีมาให้หมอผีเข้าบ้านก็โดนขว้างด้วยแก้วน้ำหมอผีก็เลยต้องใช้ข้าวสารเสกซัดเข้าไปให้เมียเขาก็ล้มทั้งยืนเลยเธอบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นเหมือนกับนอนหลับฝันไปหมอผีก็ให้เอาได้สายสินมาคล้องคอไว้เมียเขาก็ตกอยู่ในความหวาดกลัวลูกไปโรงเรียนแล้วอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้ต้องไปอาศัยบ้านเพื่อนอยู่แต่ช่วงที่กลับบ้านมารอลูกกลับจากโรงเรียนก่อนที่รถรับส่งจะมาส่งลูกก็เกิดเหตุไม่มีใครรู้ว่าได้สายสินหลุดออกจากลำคอเธอไปได้ยังไงรู้อีกทีก็ตอนที่ลูกๆวิ่งไปบอกเพื่อนบ้านว่าแม่เป็นอีกแล้วเพื่อนบ้านรีบไปดูก็เห็นตาขวางท่าทางดุร้ายบอกคนที่ไปดูว่ากูจะเอาอีนี่ไปอีนี่มันเมียกูเสร็จแล้วก็วิ่งขึ้นไปชั้นบนออกมายืนที่ระเบียงจะกระโดดลงมาห้ามกันใหญ่แต่ไม่ได้ผลเพื่อนก็รีบโทรให้นายประเสริฐกลับบ้านเร็วๆเขาก็รีบขับรถมาถึงบ้านแต่เมื่อมาถึงก็เห็นแต่ร่างไร้วิญญาณของเมียที่กองอยู่บนพื้นซีเมนต์หน้าบ้านเลือดไหลจากปากจากจมูกเธอกระโดดลงมาหัวกระแทกพื้นคอหักตายคาที่ตะลึงกันไปหมดมันรวดเร็วมากเผาศพเมียแล้วเขาก็พาลูกๆไปหาพระที่คนนับถือกันมากท่านก็บอกว่าสองคนหมายถึงว่าเมียเขากับหนุ่มคนนั้นน่ะทำเวรทำกรรมมาด้วยกันถึงต้องเป็นไปอย่างนั้นใครไปห้ามไม่ได้หรอกเขาก็พยายามทำใจและปลอบลูกๆแล้วคิดว่าเรื่องไม่ดีไม่งามและเรื่องน่ากลัวในคงจะจบลงแค่นั้นแต่ไม่ใช่เพราะว่าปีศาจเมียกับปีศาจชู้นี่มันทำให้บ้านปั่นป่วนลูกเต้าอยู่บ้านกันไม่ได้เสียงหัวเราะของผู้หญิงผู้ชายจู่ๆก็ดังขึ้นมาเด็กๆก็มองหน้ากันไม่รู้ต้นเสียงมาจากไหนแต่เด็กๆบอกว่าเสียงหัวเราะของผู้หญิงน่ะเหมือนกับเสียงแม่ของพวกเขามากนายประเสริฐก็เลยตัดสินใจให้พระอาจารย์ที่เขานับถือมาทำพิธีส่งวิญญาณแต่ก็ไม่ได้ผลยังมีเสียงหัวเราะอยู่เขาก็เลยให้หมอผีจัดการก็ยังไม่ดีขึ้นซ้ำมีเสียงบ่นด่าเพิ่มขึ้นอีกอย่างนึงเขาก็ทำบุญบ้านพระก็ประพรมน้ำพุทธมนต์ไปทั่วแต่ก็ยังคงน่ากลัว ขาอยู่ไม่ได้ลูกก็ไม่อยู่แล้วต้องขายบ้านนั้นไปอย่างเสียดายแล้วก็ซื้อบ้านอยู่ใหม่ย้ายมาอยู่ใกล้ๆกับบ้านของคุณสมทรงที่เล่าเรื่องเนี้ยแต่แล้วนายประเสริฐก็ยืนยันว่าเรื่องที่เขาเล่าทั้งหมดนี้เป็นความจริงลูกๆของเขาก็ยืนยันเขาพูดว่าไม่นึกเลยว่าผีสองตัวนี้มันจะดื้อรั้นมากขนาดนั้นทำให้เขากับลูกต้องจากบ้านที่เขารักมากเนี่ยมาไกลนะเขาว่าอย่างนั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งคุณทนงครับคุณทนงเล่าคุณทนงนี่อายุ75แล้วชอบอ่านหนังสือนะแล้วก็แกเป็นคนที่เชื่อว่าในโลกนี้มีผีมากมายตั้งแต่เด็กๆมาแล้วพ่อก็เล่าให้ฟังไม่รู้ผีอะไรต่อไม่อะไรไม่รู้พ่อเล่าให้ฟังบอกว่าคืนนั้นพ่อไปหาปลาแกไปเจอผีกองกอยผีกองกอยนี่ตัวมันเล็กนิดเดียวพอมันเห็นเท่านั้นมันรีบเอามือพุ้ยน้ำหนีไปเลยแล้วมันร้องก๋อยก๋อยก๋อยไปด้วยหนีน้ำบานเลยพ่อบอกว่ามันมีจริงมันหาปลากินแกว่ามันมีแสงไฟด้วยมันเปิดหนีไปโน่นไกลๆเลยตามไม่ทันแล้วพ่อก็ไม่กล้าตามด้วยกลัวมันจะหันกลับมาทำอะไรเอาแล้วตอนที่คุณทนงไปทำงานอยู่ทางภาคเหนือก็ไปเจอผีม้าบ้องผีม้าบ้องนี่มันชอบแทะกระดูกพอเจอคนถ้ามันตกใจมันจะกระโดดข้ามคนนั้นก็จะเลือดแห้งตายแต่ไม่ได้ตายเดี๋ยวนั้นเลือดจะค่อยๆแห้งไปเรื่อยๆจนหมดตัวที่สุดก็ตายไปเองอันนั้นผีม้าบ้องทีนี้ตอนที่แกอยู่ที่บางตลาดปากเกร็ดนี่เช่าบ้านแขกอยู่ลูกสาวแกมันร้องกลางวันนี่แหละเด็กยังเล็กอยู่เลยกลางวันแสกๆเลยผีหลอกบอกพ่อผีหลอกแต่คุณทนงไม่เห็นนะเป็นอะไรถามลูกว่าเป็นอะไรเป็นยังไงลูกก็บอกผีหลอกเนี่ยผีหลอกผีอยู่ที่ไหนลูกก็ชี้ไปที่เสาอยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยห่างศอกเดียวเนี่ยลูกบอกเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ที่เสาเนี่ยอยู่นี่เหรอใช่พ่ออยู่แน่นะแน่อยู่ในเนี้ยพ่อเท่านั้นนะคว้ามีดฟันเปรี้ยงกลางเสาเลยก็ลูกบอกอยู่นี่ที่เสาลูกตัวเล็กแต่พูดได้แล้วอยู่ดีๆก็ร้องจากขึ้นมาโอ้ร้ายจังผีนี่คงจะเป็นพวกผีตกน้ำมันนะแถวนั้นมีบ้านแขกอยู่ตรงข้ามถนนแคบๆรถวิ่งไม่ได้ถ้าจะเข้ามาก็ต้องค่อยๆแล่นถนนคนเดินบ้านตรงข้ามเขากินทุเรียนเอาเปลือกเอาเม็ดโยนใส่บันไดบ้านเต็มไปหมดตอนนั้นอายุตั้ง50แล้วไม่ใช่วัยรุ่นจิโก้เนี่ยยังทำได้ลงคอโยนอะไรต่ออะไรเรื่อยเปรอะหมดให้เมียไปตลาดซื้อกระดูกหมูมาโยนใส่บ้างโมโหว่างั้นเข็ดเลยทีนี้ไม่ได้ทะเลาะกันหรอกไม่ใช่เด็กในกินทุเรียนหมดบ้างไม่หมดบ้างช่วงที่อยู่ที่นั่นอดอยากไปหาปลาเขาเอาปืนยิงขึ้นฟ้าแกล้งยิงมีไฟด้วยถ้าจะยิงจริงๆก็ยิงได้แสงไฟแลบแปรปลั่นเปรี้ยงแต่ยิงขึ้นฟ้ายิงไล่ไม่ให้หากบหาปลาฝนตกปลาขึ้นฝนตกนี่เขารู้เลยคนไทยหากบหาปลาเขาหวงที่นาพวกเดียวกันนะหวงหมดหวงคลุมเลยฝนตกแล้วนาเปล่าๆไม่มีข้าวมีอะไรมีแต่หญ้ารกๆก็หวงไม่มีข้าวเลยสักต้นหนึ่งบางคนก็ดีบางคนก็ดีคนที่ว่าดีเนี่ยคุณทนงเช่าบ้านแกอยู่แกไม่เก็บค่าเช่าอะตอนนั้น150แต่ว่าคุณทนงก็ให้คนแกจะไปเอาอะไรกับแกเห็นแกขยันปัดกวาดเรียบร้อยส้วมพังก็หาไม้มาปะหาไม้มาเองไม่ได้เดือดร้อนไม้แกดีจริงๆตอนไปหาเช่าเนี่ยไปกับแม่เด็กมียายแก่นั่งอยู่ที่ร้านกาแฟนั้นด้วยคือยายแสบวาอยู่ที่นั่นพอดีแกก็พูดเสียงดังอย่าไปให้มันเช่าไปให้มันเช่าทำไมจะให้มันเช่าทำไมให้มันอยู่ทำไมไม่ไว้หน้าเลยแล้วบอกว่าแขกใครเขาเช่าบ้านกันเขามีบ้านอยู่ทั้งนั้นก็ให้เขาสิเขาไม่มีที่อยู่นั่นน่ะแกก็บอกกับเขาแกดีเท่านั้นแขกทั้งนั้นส่วนใหญ่ดีแต่บางคนก็คนทุกคนร้อนไม่สนใจถามหาบ้านบอกไม่รู้ไม่บอกว่างั้นตอนที่อยู่ที่นั่นมีเพื่อนเช่าอยู่ใกล้ๆชื่อไอ้กรเคยเช่าอยู่ด้วยกัน2ห้องติดกัน ขึ้นลงบันไดเดียวกันรุ่นน้องรักกันมากมันชวนไปหาปลาอ่ะมันก็บอกจะไปหาที่ไหนเดี๋ยวก็โดนลูกกระสุนไปเถอะนะไปนะกับข้าวไม่มีจะกินแล้วเขาหวงนะไปเถอะนะไปเป็นเพื่อนกันหน่อยเอาไปก็ไปเลี่ยงไปไกลๆไม่ให้เห็นหาทอดแหสักกระเดี๋ยวมายืนทำตาปริบปริบหลับหลับลืมลืมทำตาเหลือกเหลือกอยู่แค่เอื้อมเนี่ยมันเข้าใจทำซะด้วยกับพริบปริบถี่ยิบเลยกลางคืนนึกว่าผีถ้ามันฟันนะเสร็จมันแน่เอาไฟฉายส่องทำตาปริบปริบมันว่าเนี่ยทำไมต้องมาหากินแถวนี้มาทอดแหเนี่ยเห็นผลมันตกไม่ได้ปลาแถวนี้ห้ามนาแถวนี้ห้ามเข้าใจไหมนาของพวกเรานี่ห้ามจะไปบอกผู้ใหญ่บ้านเล่นงานเขาว่างั้นให้ไปซะดีๆตกลงทอดไม่ได้ฮะสองคนกับเพื่อนต้องกลับแม่มันหวงจริงๆไม่ให้หากินในนามเลยแต่มีอยู่คืนหนึ่งไอ้กรไม่อยู่ฝนมันตกทีนี้คุณธนงก็อดที่ลูกเมียก็อดไม่มีอะไรกินก็ออกไปหาปลาคราวนี้ไม่โดนคนนะโดนผีแขกหลอกมันเป็นดวงไฟแล้วก็มีหน้าคนมีหนวดคราวสีดำเห็นเลยมันพุ่งเข้ามาใส่คุณธนงเนี่ยวิ่งน้ำบานเลยหงแหทิ้งหมดเอามาไม่ได้มันถ่วงวิ่งไม่คล่องมันไล่มาติดๆเลยวุดวิดวุดวิดจะโดนมันเล่นงานข้างหลังมันไล่มาจนถึงบ้านโอ้ยแทบตายตอนกลางวันถึงได้ไปถามหาแหเอากลับมาได้ก็เพราะอย่างนี้แหละคุณธนงถึงได้เชื่อบอกผีมีจริงโอ้ยผีมีเยอะไม่ใช่แต่จะมีผีตายหงตายเก้งอะไรยังมีผีขโมดผีกระหังผีสากยังมีเลยแกบอกเอาไว้วันหลังแล้วจะเล่าให้ฟังยังมีอีกเยอะแม้ขนาดแกอายุขนาดนี้ยังรู้เห็นเจอผีมาซะไม่รู้ตั้งกี่อย่างแล้วนะแกเล่าให้ฟังครับคุณธนง